contigo, que tattoo sin pastillas, coco, tú me tienes loco, loco, contigo, que tattoo sin pastillas. Sabian en Calvin Harris met Release the Pressure. Morgen is het zover, de 538 ochtendrun. Samen met z'n allen zoveel mogelijk geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum. Voor de genezing van kanker bij kinderen en ook het onderzoek daarna. Deze hele week is Jeroen natuurlijk al keihard bezig geweest met die 538 kilometer. En morgen loopt hij die laatste 38 kilometer. Je checkt het allemaal op Radio 538, want we zenden live uit vanaf het Olympisch Stadion in Amsterdam morgen. Verder met de Mieke Mix, Martin Garrix, Wizard nu. wrapped around my soul. Hard forgiven, hard forget. Faith is in our hands, castles made of sand. Axwell en Ingrosso hoorde je op 538. Nederlands elftal is volop in voorbereiding voor het WK in 2026. En in maart speelt het team meerdere oefeningen in het land waar jij bij kan zijn. Luister dit hele weekend naar 538. Scoort 2 tickets voor de wedstrijd tegen Noorwegen of Ecuador. One hand to the heart, one to the sky.

Capture, The Afrojack, Alo Black en In My World. Volgende week gaan we verder met 50 stemmenjacht. 10 koffers, 10 geldbedragen. En meedoen doe je door via de button in de 50 app te klikken en jezelf daar aan te melden. Vanaf maandag weer, 50 stemmenjacht.